NPO Radio 1. De heldendaden van Marijke Schaar en de social media van topvoetballers en die van Erben Wennemars. Dat zo meteen in BVSC na het NOS Journaal van 1:30. Dorald Megens. Defensie breidt de compensatieregeling uit voor personeel dat in aanraking is gekomen met het kankerverwekkende chroom 6. Veel meer plekken zijn werknemers met die stof in aanraking geweest, blijkt uit een nieuw rapport van het RIVM. 3 jaar geleden al concludeerde het RIVM dat Defensie aansprakelijk is voor gezondheidsklachten door het werken met chroom 6. Maar dat onderzoek ging alleen over 5 NAVO-depots. De politie heeft bekendgemaakt wie gisteravond om het leven kwamen bij het verkeersongeluk in Drenthe op de N34 bij Borger. Het zijn een man en een vrouw uit Assen, een man uit Dalen en een man uit Gramsbergen. 5 mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn in Nieuw-Zeeland geëvacueerd vanwege wateroverlast. Het leger heeft tientallen mensen opgehaald met helikopters. In de regio Canterbury op het Zuidereiland is de noodtoestand uitgeroepen. En voor tennister Kiki Bertens zit Roland Garros er na de eerste ronde alweer op. Bertens verloor van de Sloveense Polona Herzog met 1-6, 6-3 en 4-6. Och, toch, toch. Dankjewel, Dorald. Robert Vriesen zit bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Olof. Er stond een kapotte auto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor waren er eventjes 3 rijstroken dicht bij Battenverdorp. Die zijn net weer vrijgegeven. Maar er staat nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En wil je richting Antwerpen, dan zou ik dat niet via de E19 doen. Maar omrijden en dat is voor werkzaamheden bij Brasgaat. Die zijn aan de gang op die E19. Maar omrijden kan dus via Bergen-op-Zoom en rijden over de A58 en de A4. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Hey Roelof, ik zit hier vrijdag. Ik sta in de Vomar. Ja. En ik zie daar het Noord-Hollands Dagblad op de voorpagina een artikel. Radio 1 gaat voor de inhoud. Lees ik dat, scan ik dat, omdat ik geïnteresseerd ben. Staat er gewoon VBSC, ons programma... Oh nee, BVSC, sorry. BVSC, ons programma stopt. Het is niet inhoudelijk genoeg. Het is amusement. Wat zit ik er hier godverdomme te doen de hele tijd met je serieuze vragen? Hoezo is dit amusement? Misschien kun je de meubelen nog redden. Ik zet even tellen. Je hebt, we hebben nog 24 weken min Tour de France, min kerst. Hoezo zenden we die uit tijdens de Tour de France? Ja, de is een proloog. Dat doe ik met Patrick. Maar je hebt nog 80 stukjes. EK, gaan we dat nog doen of worden we dan ook wegbezuinigd? Nee, dat doen Frank en Erik. Oh, dat doen Frank en ik. Dus alle krenten in de pap, die worden al afgepakt door Patrick Lodiers en Frank en Erik. En de grijze brei, die we dan opleuken met lekkere stroop, zou ik maar zeggen. Die gaan ze ook afpakken. En jij laat dat allemaal toe. Wat doe jij dan? Ik ga naar SBS, denk ik. Ik ga naar SBS, denk ik. Nou, keep on dreaming. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij Erben Wennemars. Goedemiddag. Goedemiddag, Roelof. Vandaag in BVSC een kijkje achter de schermen van de social media van topvoetballers. Vergeten Nederlands succes op Roland Garros. En alles wat je dit sportweekend hebt gemist in Sport in de Media. Het was een fantastisch weekend voor het Nederlands rugby. We wonnen zaterdag van België. En dat was belangrijk, want daarmee promoveert Oranje voor het eerst in 19 jaar naar het Europe Championship. Verschillende media kijken al verder vooruit en constateren de weg naar het WK-rugby in 2023 ligt open. Ik vroeg rugby-expert Yves Kummer om ons in 30 seconden te vertellen hoe die route eruit ziet. Nederland is gepromoveerd naar de hoogste klasse onder het zeslandentoernooi. Dat is een pool met 4 teams, Roemenië, Portugal en Georgië. En de eerste 2 plaatsen zich automatisch voor het WK. En de derde moet een kwalificatiewedstrijd nog spelen tegen een derde uit een ander continent. En ik denk dat Georgië nog echt een mate groot is. Die spelen al zo lang zeg maar op WK's. Die hebben een heel groot aantal spelers echt in de Franse competitie lopen. Maar die tweede plek, dat is op zich haalbaar. Het wordt lastig, maar niet onhaalbaar. Goed nieuws, zeg ik. Het glas is hier altijd half vol, toch? Ja. Hopelijk een Nederlandse equipe op dat WK van 2023. Ik heb er vertrouwen in. Als de godfather of Nederlandse rugby Yves Kummer het zegt, dan moet het haalbaar zijn. Ja, toch? Ook in de lift, het clubvoetbal bij de vrouwen. De UEFA breidt komend seizoen de Champions League uit. Er wordt een groepsfase geïntroduceerd. Het prijzengeld wordt verviervoudigd. En het toernooi krijgt, niet onbelangrijk, een eigen anthem. Niels van der Wielen, gitarist van de Nederlandse band Orange Skyline, die componeerde en schreef mee aan die hymne. En het anthem is inmiddels gepresenteerd. Klinkt zo. Dat is hier om de windmachine erbij te pakken. En de wind door mijn haren te laten gieren. Vind je het een goede tune? Ja, groots, meeslepend, volle stadions. Groot publiek. Ja, ik vind hem ook dit is het begin. Wel goed. Het valt me op dat ieder zichzelf respecterend sporttoernooi eigenlijk zo'n eigen tune heeft. Maar de schaatssport, dat lijkt een beetje achter te blijven. Of ik heb het gemist hoor. Maar is het niet tijd voor zo'n eigen herkenbaar reeltje? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb het nog nooit gehoord. Maar jij het niet hebt gehoord, dat bestaat niet. Dat bestaat denk ik echt niet, nee. Dat moet toch komen dan? Ja, moet er wel komen, ja. Jij hebt invloed. Er zijn wel serieus. Als er een valse start gemaakt wordt, heb je wel een tune die altijd herkenbaar is. Is dat ook iets? Ja, dat is een klein begin. Klein begin. Vind ik, ja. De sidepick dan van de sidekick, wat heb je bij? Ja, ik heb de Telegraaf bij me en ik zet een prachtig artikel in over Sarina Wiegman. Mm-hmm. Ze krijgt namelijk een standbeeld. Ja. En dat verdient ze natuurlijk. Maar dat standbeeld komt op zij te staan in de beeldentuin. Ja. En dat is naast Michels. Ja, en ik vind daar iets van, Roelof. Ik vind helemaal dat Sarina, die verdient echt een standbeeld. Maar die beeldentuin op Zeist, die vind ik echt verschrikkelijk. Dat is ooit begonnen met Johan Cruijff. Hè? Die heeft natuurlijk, die denkt, ja, we moeten Johan Cruijff, we moeten een standbeeld. Nou, we zetten een standbeeld neer. Maar op een gegeven moment wordt het een gedrocht van standbeelden. Nou, als de hele selectie van 88 staat er volgens mij. Iedereen staat daar. Ja. Maar dan heb je daar een beeldentuin. Het zijn allemaal sporters. En dan krijg je op een gegeven moment, je wil sporters eren. Maar je gaat sporters vergelijken. Je gaat ze allemaal naast elkaar zetten. Wie staat waar? Want waar komt zometeen Sarina te staan? Nou, En wie ontbreekt er nog? Dus, en het idee dat het daar bij Zeist is, dat is ook al een gebrek aan visie. Want daar moet er staan. Maar wie komt er nou op Zeist? Dat zijn bobo's, dat zijn mensen, dat zijn de topvoetballers. Maar die zijn al gearriveerd. Maar kan het publiek daar niet langs lopen? Nee, dat kan helemaal niet. En denk je dat Memphis Depay zo meteen door die beeldentuin gaat lopen? Ja, daar wil ik ook bij staan. Nou, ja, nee, helemaal niet. Dus Memphis niet. Ze moeten, ik wil echt een oproep doen. Stop met die beeldentuin. Stop ermee. Ga gewoon, want er wordt echt een gedrocht, er wordt een drama. Want waar moet zometeen Arjen Robben staan? En daar staat zometeen Van Basten al. En wie staat waar? Nee. Maar zij is hartstikke groot. Bovendien, we hebben het hier niet over Mahatma Gandhi. Dat mensen zeggen, ik wil bedevaart met standbeeld van Sarina Wiegman. Geloof me, maar ik vind het namelijk echt serieus. Ik vind die beelden geweldig, maar die moeten terug naar de plek waar ze tot inspiratie verbeelden zijn. Dus bijvoorbeeld, ik zeg, die beelden, prachtig. Zet ze even 2 jaar tijdelijk neer op zij. Dan kunnen alle bobo's er naar kijken. Maar dan verplaatsen wij de beelden. We verplaatsen de beelden naar de plek waar ze echt voor inspiratie kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, Wesley Sneijder terug naar Utrecht. En ik heb bijvoorbeeld ook Sarina Wiegman. Ik heb even gekeken net in de krant. Ze was speler in Terlede. Dus Terlede, Sarina komt eraan. Nog 2 jaar wachten, maar dat standbeeld dat wordt zo meteen verplaatst. En Arjen Robben, ik weet niet of ze al staat, maar die komt soms ook een beeld van Arjen Robben. Een paar jaar daar en dan terug naar Bedum. Want dat is namelijk echt belangrijk. Ik ga je even een voorbeeld geven. Een paar jaar geleden was de ijsbaan. Ik heb hem wel hoor. Ja, nee, prima. Maar de ijsbaan in Deventer bestond 25 jaar. Ja. En toen dachten we, wat moeten we doen? En toen had ik het idee bedacht, maak een Wall of Fame. We maken Wall of Fame van alle schaatsers die hebben leren schaatsen in Deventer. En in Deventer wisten ze helemaal niet. Maar 30% van alle Olympische successen en wereldkampioenen hebben allemaal leren schaatsen in Deventer. Dus daar zijn foto's opgehangen. Daar hang ik zelf natuurlijk ook gewoon keurig tussen. Ja, en dan zijn daar de kinderen die daar in de kou en in de ellende moeten leren schaatsen. En die kijken dan naar buiten en denken, hey, maar ik, als ik nu hier ga schaatsen, dan kan ik later ook een grote schaatser worden. Dus al die beelden, weg ermee, weg van Zeist af, terug naar waar ze horen. Daar waar ze echt voor inspiratie kunnen leiden. Roland Garros is nu echt van start gegaan. Een half uurtje geleden verloor Kiki Bertens van Paulona Herzog. En dat terwijl Bertens 5 jaar geleden nog in de halve finale stond. En 50 jaar geleden stond er ook een Nederlandse vrouw in die halve finale. Dat was toen Marijke Schaar Jansen. Tenniscommentator Marcella Mesker bezocht haar samen met Jan-Willem de Lange voor haar NL Tennis Podcast. Het was en is een wereldprestatie die thuis hoort in ons collectieve geheugen, vinden wij. En daarom hebben wij nu contact met Marcella. Goedemiddag. Hallo, Rolof. Marijke Schaar Jansen, is het ernstig dat die naam mij niet meteen iets zei? Nou, ernstig niet, maar wel jammer, want ze verdient het absoluut. We hadden natuurlijk Kea Bouwman, 1927, won Roland Garros. Toen Marijke in 1971 de halve finale. Ja, en toen Kiki Bertens in 2016. Dus er zitten nog wel wat jaartjes tussen, dus het is je vergeven. Het belletje dat het deed rinkelen kwam ook inderdaad van toen Bertens het haalde. Volgens mij dat er werd gezegd, de eerste sinds Marijke Schaar. Ja, toen deed een beetje een belletje rinkelen. De bekendheid rond haar prestatie was destijds ook al niet bijster groot. Dat vertelde ze in jullie podcast. Helemaal niet. Eén klein krantenknipseltje, dat is misschien 10 bij 10 Er was geen pers, er was niks. Het leeft helemaal niets. Misschien dat ik een gesprekje gehad heb voor de radio. Ik heb ook helemaal geen één foto daarvan. Oh. Van die hele week niet. Herbert zegt, Marcella, die weer een beetje sneu voor de. Ik vind het heel sneu voor de. Ja, zeker. Nee, er was wel een journalist, dat vertelde ze ook in de podcast, een zekere Fred Vroger. Nou, die was nogal berucht. Want hij zat liever een borreltje te drinken aan de bar, keek de wedstrijd niet, hoorde de uitslag, belde dat dan telefonisch door en verzond ter plekke het verhaaltje wat daarbij hoorde. Want ja, fax, computers, telefoon, mobiel, dat was er toen niet. Gewoon aan de bar door de vaste lijn met een borreltje op de bar. Lekker. Hoe bijzonder was die prestatie destijds, sportief gezien? Nou ja, je kan natuurlijk niet vergelijken met nu. Maar als ik ze zeg dat ze in die halve finale verloor van Yvonne Goolagong, nou, dan zal er zeker een belletje bij je rinkelen. Dat is een grootse speelster uit Australië geweest, Wimbledon winnares. Een van de iconen, hè? Ook de tijd van Billie Jean King. Dus die stond daar ook. Het was ook de tijd van Margaret Court. Ze had natuurlijk een beetje mazzel in de loting, want Margaret Court zat in haar kwart. Maar ja, die kwam toen niet opdagen of die was geblesseerd. Dus ja, dan heb je ook een beetje geluk in de loting. Er was iets bijzonders met haar speelstijl, hè? Zeker, zeker. Een onorthodoxe speelstijl. Ze werd ook het meisje zonder backhand genoemd. Of soms het meisje met twee voorhands. Want ze speelde een voorhand met de rechterarm en een voorhand met haar linkerarm. Dus ja, dat was heel, heel bijzonder. En heel krachtig ook, hè? Want in die tijd de houten rackets. Geen spin, geen slice. Het was gewoon recht toe, recht aan. Mm-hmm. Keihard klappen met die voorhands. Ze was gewoon heel erg lastig te bespelen. Nummer 21 van de wereld geweest. 5 keer nationaal kampioen. Voor Nederland uitgekomen. Finale van de wereldgroep van de Federation Cup. Zo heette dat toen nog. Dus ze was echt heel goed. Haar eigen analyse is dat met die manier waarop nu tennis wordt gespeeld, veel vanaf de baseline, haar manier van spelen wel eens waardevol zou kunnen zijn. Is het aan te raden inderdaad voor Kiki Bertens om nog eens wat oude beelden van Marijke Schaarjanten terug te kijken? Nou ja, ik denk persoonlijk van niet. Maar het grappige is dat Marijke Jansen en ook Evert Schneider die daarbij zat, die zeiden van nou, dat kan wel wat zijn. En ik moet je zeggen, tegenwoordig is het ook weer actueel. Want er is een jongetje in Amerika van 10 jaar en ook een college tennisser die ook met dus twee voorhands spelen. En ja, die worden dan getraind door hun vader. Dat zijn dan de tenniscoaches. Mm-hmm. En die denken, een voorhand van Federer op rechts en een voorhand van Nadal op links. En dat moet het worden. Maar ja, was het maar zo makkelijk, hè? Ja, precies. Dan kan ik het ook wel bedenken op papier. Hè? Ja. Nog even terug naar 1971. Ze kwam dus tot de halve finale. Hoe anders het tennis er toen uitzag, dat blijkt ook wel aan de manier waarop ze haar prijzengeld mee naar huis kreeg. De halve finale was toen 5000 Franse francs. 1800 euro of zo. Ze voelde me ontzettend rijk. Ja. Maar je kreeg het ook cash mee, begrepen? Ja, eigenlijk niet. Ik ging naar die wedstrijdleiding, kan ik het niet cash krijgen? Ja, zei die man van de wedstrijdleiding. Nou, we zullen een uitzondering maken, want hij wist dat ik dat in het voorjaar mijn auto totaal los had gereden in Zuid-Frankrijk. Zei hij tegen die mensen die over het geld gingen, ja, maar mevrouw Jans of mevrouw Schaar, die moeten een nieuwe auto kopen in Frankrijk. Ze hadden alleen maar briefjes van 50 francs. Dus ik kreeg 100 briefjes. Kijk, hebben je cash uitbetaald? Nee, stel je voor dat Nadal dat nu doet. Ik heb mijn vliegtuig kapot gevlogen. Kan ik even een miljoen of anderhalf miljoen aan briefjes krijgen? Ja, dat is een mooi slot van een bijzonder verhaal. Die terugreis ook, hè? Ja. Ja, zeker. En ze zat ook nog in die trein tegenover een man. En ze zat daar te dineren. Ze ging eerste klas reizen met de trein. Ze dacht, ja, dat kan ik nu betalen. Iemand zegt, nou, wat heeft u gedaan? Die maakte een praatje. Nou, ik heb getennist. Oh, goh, wat leuk. En verdient u daar dan ook geld mee daar op Roland Garros? Nou ja, hoe verder je komt, hoe meer geld. En hoe ver bent u dan gekomen? Nou, ik heb de halve finale. Nou, dan zult u wel heel veel geld in dat tasje hebben zitten. Vervolgens heeft ze dat tasje niet meer losgelaten. Want die bulkte van een envelop met Franse frank. Toch geen autootje van gekocht dus in Frankrijk uiteindelijk. Nee, geen autootje, nee. Hoe kijkt ze er nu op terug eigenlijk? Ja, ze vindt het heel erg leuk. Ze is nu 75 jaar. Nou, je hoort het al aan haar stem. Ze is nog heel enthousiast, nog heel kwiek. Ja. Ze volgt de tennis. Ze haat Nadal met al zijn maniertjes. Ze is een liefhebber van Federer. Nou, daar kan ze niet genoeg van krijgen. En ze volgt natuurlijk het Nederlandse tennis. Dus Roland Garros staat zeker op de achtergrond. Mooi. Altijd aan bij haar thuis. Kijk, we hebben er een sportheld bij in ons collectieve geheugen. Dankjewel, tenniscommentator Marcella Mesker. De aflevering over Marijke Schaarjanse is te vinden in je podcast app onder het kanaal NL Tennis Podcast. Halftime. kapot. Penger og biler følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. Jeg trenger ikke båt, penger og biler følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. På himmelen er grå, så smiler jeg bredt. Smaken på livet holder meg mett. Romeneren i byen har aldri vært frekk, for jeg er bare jovial. Jeg driter i om regninga er for høy, jeg driter i om naboen lager støy. Jeg føler meg bra, samme hva de sier er jeg alltid glad. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm, gnisten i livet kjennes enorm. Så lenge jeg lever er jeg i form, for jeg er bare jovial. Jeg bryter av meg lenkene og blir fri, jeg klarer ikke la det gå forbi. Jeg føler meg vill, samme hva de sier, jeg vil få det til. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jovial. Det er så mange ting her i livet, ting du burde snu til det fine. Negativitet er en fiende. Det er så mange ting her i livet, ting du burde snu til det fine. Negativitet er en fiende. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever illegal, er jo bare jo-jo-jo-jo-jo-jo. Noors, Erwin. Noors, ik zat al te kijken. Als, ik denk, nou... Ja, dit is een potentiële zomerhit, vind ik. Mm. Freddy Callas, Jovial. Je hebt ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen, of misschien zelfs wel geliked, Instagram-post van profvoetballers als Tarel Malasia, Joël Drommel of Oussama Idrissi. Grote kans dat Sergio Thijs achter deze berichten zat, want hij is de social media man van veel Nederlandse voetballers. En hij is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor alle duidelijkheid, veel profvoetballers, was een beetje een ballonnetje dat lek geprikt werd voor mij, doen dus hun eigen Instagram en Twitter niet zelf. Ja, ze zijn er wel. Maar ze hebben iemand ernaast die een handvaten biedt. Zo wil ik het noemen. En dat zou jij ze altijd aanraden om te doen natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ongelukkig zit het in een klein hoekje, denk ik. En ik denk dat het goed is als iemand meekijkt. Ja, is dat het vooral? Het beschermen van, of is het ook vooral leuke dingen bedenken? En, of dat, het, zeker ja. Dat. En je hebt ook wel een adviserende rol in wat wel of wat niet te doen. Hoe ben je in deze wereld terechtgekomen? Nou, eigenlijk wel leuk. Ik ben sinds mijn 15 of 14 betrokken bij 4-3. Platform 4-3. Ja. Heel groot. Grootste voetbalcommunity ter wereld. Juist. En door de jaren heen contacten opgedaan. En via Mitchell Dijks, linksback van Bologna, ben ik toen in contact gekomen met zijn agent, Dirk van Buurik. Mm-hmm. En met zijn hulp ben ik toen eigenlijk op mijn eigen benen gaan staan. En nu ongeveer een paar maandjes verder. En dan zit ik hier. Ik zie vaak van die voetbalfoto's voorbij komen. Dat zijn wedstrijden, trainingen, maar ook luxe vakanties, mooie exotische oorden. Ja. Mag jij dan mee om de plaatjes te maken? Of zit jij achter je laptop en sturen ze door jou? Ja, dat, voor nu dat zeker. Ik zeg vaak tegen die jongens, als je op vakantie bent of je bent even wat doen, maak een foto. Want ik ben een voorstander om een mix te kweken tussen op het veld. Iedereen ziet wel wat je op het veld doet. Interviews, ja, voetbal is op tv. Maar ook om mix te krijgen door naast het voetbal. Ja. Foto's te maken en zo een mix te creëren op social media. Ik denk dat je dan dat je zo onderscheidt. En wat is dan het belang? Dan worden ze een merk of dan krijg ja, je dan denk fanbase? Ik wel dat je inderdaad dat je zo best een merk kan opbouwen. Ja. Zodat mensen echt het gevoel krijgen, oké, het is ook echt een voetballers zijn ook mensen. En dus die dan ook hun huis stofzuigen. Ja, alle dagelijkse dingen, zeg maar. Ze staan niet op het veld. Ja. Maar je wil ook een beeld kweken wat ze naast voetbal doen. Ik heb die accounts even een beetje bekeken, maar ik zie eigenlijk alleen maar voetbalbeelden. Ja. Heel af en toe een heel mooi shot van een hele mooie vakantie. Ja, nou precies. Kijk, elke speler is anders. En ja. wat ik ook al eens gezegd heb, ja, elke speler die wil meer delen dan de anderen. Hm. En ja, soms gaan ze niet helemaal mee in ideeën, maar ja, ik hou het ze wel voor. Hm. Wie bepaalt uiteindelijk wat er wel en niet opkomt? Ben jij dat? Uiteindelijk is de speler leidend wat er opkomt. En de speler is altijd beslissend. Ja. Dan zeggen ze vaak over social media van het is belangrijk om contact te houden met je achterban en met je fans. In hoeverre is dat er nog als jij... Zeker denk ik in coronatijd waar spelers eigenlijk veredelde oefenpotjes spelen in lege stadions. Mm-hmm. Ja, denk ik dat social media wel nummer 1 communicatie tool is met je fans. Ja, maar uiteindelijk lees jij het of lezen ze het zelf ook nog? De reacties? Ja, zeker. Ja. Als die voetballers komen bij jou, dan zeg je dan ik wil gewoon zoveel mogelijk volgers hebben. Daar gaan ja, we doen. Dat is wel... dat voetballers willen natuurlijk... wie wil nou niet veel volgers? Je haalt je schouders op, maar dat is commercieel ook heel aantrekkelijk. Ja, commercieel. Ja. Zeker commercieel. Ja, ja. En je moet natuurlijk zoveel mogelijk volgers hebben. Alleen ja, het moet wel geleidelijk gaan. En het ligt ook enorm aan waar je speelt, welk land. Ben je international? Dus dat soort dingen zijn natuurlijk wel... Worden gesponsorde post, want die zijn er neem ik aan ook. Hè? Dus meldt zich wel eens een merk. Worden die minder goed bekeken, minder geliked? Hebben mensen dat door? Ja, kijk, Instagram legt het wel op dat je het moet benoemen. Ja. Vaak zie je het wel een beetje eraan terug. Maar ik zeg altijd, het is wel de kunst om... Te verbobben. Om het wel iets leuks te maken. Ja. Om het wel zo te verpakken alsof het echt iets leuks is. Nou, ik hier naast de crème de la crème van het schaatsen op social media. Ja. Erbe Wennemars, je hebt zijn socials even bekeken op ons verzoek. Ja, hij is de hele ochtend al een beetje nerveus. Ja, hij is nieuwsgierig. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik heb even bekeken en hele simpele tips zou ik geven. Zou ik zeggen van nog actiever worden. Nog actiever worden? Ja, dat roep ik ook vaak. Oh, maar dan krijg ik zoveel ruzie thuis. Ja, dat moet je dan maar voor lief nemen. Ja, maar mijn vrouw vindt het echt verschrikkelijk, die social media. Die flikt die telefoon af en toe gewoon weg. Weg met die social media. Ja, tot ze hoort wat je ermee kunt verdienen. Oké. Maar nog actiever. En ik denk, je bent natuurlijk bekend van schaatsen. Ja. Dus post wel eens een videootje van... Ja, dat je bijvoorbeeld een hele gekke sprint van vroeger... Dus echt beelden. Oh. Oude beelden. Oude beelden. Dus dan eventjes aankloppen bij... Maar ik ben geen schaatser meer, hè? Nee, kan Instagram zwart-wit beelden aan? Uiteindelijk. En je kan wel eens een throwback posten. Oké. En van en wat heb ik daaraan dan? Nou, wat heb ik daaraan? Het helpt je met door actiever, je wordt actiever. En je kijkt terug op het verleden, waardoor jij wel bekend bent geworden, denk ik. Ja, maar ik krijg heel veel kriebels eigenlijk, van dat het dan... want juist alles wat moet, hè? Wat moet? Ja, ik denk ook wel dat ik er ook wel heel veel aan heb, maar dat je moet dit doen, je moet zo doen, dat is toch eigenlijk helemaal niet meer wie ik ben dan. En dan gaan we uiteindelijk denk ik van, ik kan wel gaan dingen posten die mensen leuk vinden. Maar de kunst is toch om je neer te zetten zoals je wel bent. Want jij was die actieve schaatser, bent nu die sympathieke. Ik post nu alleen, ik maak helemaal niks meer mee. Ja. Ik denk van, wat moet ik dan? Al die mensen die allemaal zoveel dingen meemaken, maar social media is ook wel wordt wel veel verheerlijkt. Ja. Dat zou het houden, denk ik. Okay. Dus ik moet het in ieder geval mooier doen dan dat het eigenlijk is. Nee, dat is niet mijn boodschap. Maar je hebt het bereikt vroeger in schaatsen. Ja. Dus daar mag je best trots op terugkijken, denk ik. Heb ik ook nog iets goed gedaan op social media? Ja, ik zie wel leuke dingen langskomen. Goede foto's. En vooral kwaliteit van foto's is belangrijk. Ja. Dus niet dat je een foto krijgt met 10 pixels of zo. Ik hou enorm van kwaliteit. En de teksten erbij dan? Want is het alleen maar beeld of is het ook belangrijk wat je schrijft erop? Want sommige captions zijn ook wel belangrijk, maar kijk, als ik dan naar voetballers kijk, je hebt heel vaak clichévolle teksten. Ja, daar wil ik wel van wegblijven het liefst.